Ці скасавала Берлінская канферэнцыя БНР? Рыскі трактат 1921 году замацаваў падзел тэрыторыі Беларусі на ўсходнюю і заходнюю часткі, што ўвайшлі ў склад дзвюх розных дзяржаваў – Савецкая Расія і Польшчы. Атрымаўшы за кошт гэта мір у польска-расійскай вайне, маскоўскія ўлады далі дазвол на абвяшчэнне БССР, але ў складзе толькі шасці паветаў Менская губерні. Смаленшчына, Віцебшчына, Гомельшчына адышлі да Расіі, Гарадзеншчына і Берасцейшчына да Польшчы, Віленшчына да Літувы. Урад Беларускай Народнай Рэспублікі, што не прызнаваў рыскіх пагадненняў, публічна называючы Расію і Польшчу акупантамі, паслядоўна выступаў за аб'яднанне беларускага народа ў адной дзяржаве. Існаванне на эміграцыі гэта законнага ўраду, што бараніў на міжнароднай арэне правы нашага народу, моцна раздражняла бальшавікоў. У 1925 годзе іх спецслужбы распрацавалі аперацыю па скасаванні Беларускай Народнай Рэспублікі і перадачы мандатаў ураду БНР у Менск. Бальшавіцкія агенты пачалі актыўную апрацоўку часткі сяброў рады, спасылаючыся на дасягненні беларусізацыі, абяцаючы тым, хто вернецца ў Менск, высокія пасады ў дзяржаўных установах. ЦК КПБ ухваліў гэтую працу і на адным з таемных паседжанняў нават выдзеліў на гэтую справу пэўную суму даляраў. Актыўным прыхільнікам вяртання ў БССР стаў Аляксандр Чвікевіч, старшыня Рады міністраў і міністр замежных справаў. Вышэйшымі органамі БНР на той час былі прэзідыум Рады Рэспублікі і Рада народных міністраў. Прычым прэзідыум меў большую вагу. Ягоны старшыня Пётр Крычэўскі меў паўнамоцтвы кіраваць таксама і міністрамі. 4 кастрычніка 1925 году Рада народных міністраў падала Крычэўскаму просьбу аб адстаўцы, якая была задаволеная. 12 кастрычніка ў Берліне прайшла палітычная канферэнцыя, на якой адбыўся раскол урадоўцаў. На тых, хто прыняў умовы савецкага ўраду і згадзіўся ехаць на нацыянальную працу ў Менск, і тых, хто застаўся прыхільнікам ідэі незалежнасці беларускай дзяржавы ў этнаграфічных межах. На берлінскай канферэнцыі перамаглі прыхільнікі вяртання ў БССР, якія прызналі Менск адзіным цэнтрам нацыянальна-культурнага адраджэння і пастанавілі перадаць мандаты эміграцыйнага ўраду ураду БССР. Гэтая акцыя была шырока разрэкламаваная ў друку савецкай Беларусі, але прэзідзіум рады, будучы найвышэйшым кіраўнічым органам, не пагадзіўся з ліквідацыяй БНР. У лістападзе у газетах Чэхаславаччыны з'явіліся паведамленні, падпісаныя старшынёю прэзідыума рады Пятром Крычэўскім, у якіх ён пераканаўча давёў несапраўднасць абвешчанай у БССР самаліквідацыі БНР. З тае прычыны, што значная частка ўрадоўцаў паехала ў Менск, была зробленая рэарганізацыя кіраўніцтва БНР, уведзена пасада прэзідэнта. Першым прэзідэнтам стаў Пётр Крычэўскі. Інстытуцыя прэзідэнцтва захавалася да нашага часу. Сёння прэзідэнтам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі з'яўляецца Івонка Сурвіла.